jest to już normal. Robię to, lecz wiem, że jest to czysty spontan. Wygram to czy przegram, nie obchodzi mnie to wcale. Szczerze mówiąc, od dawna mam na to wyjebane. Panuję czempiona, ale widzę, że na czacie ktoś ma do mnie jakieś wąty, mówię ci lot, bracie. Spanowałem bajna napinatorowi. Teraz zastanawiam się, co mam z tym faktem zrobić. Frajer szantażuje, ja w tym wiem, że już go nienawidzę. Nix.pl na końcu, czasem aż się trochę wstydzę. Niby to mój rodak, a tak skurwić mnie potrafi. Zagraniczny myślą, że jesteśmy z Polak mafii. Czasem myślę, jak nie przyznać im tej najprawdziwszej racji, gdy Polacy w grach nadają się już tylko do kasacji. Jeden łup, jeden syf, jeden dym, walki czas. Też się wstydzę, kiedy widzę, kto reprezentuje nas. Pierwszy kill, pierwszy wrzas, pierwszy noob, znowu pad. Znowu team przeciwny moich sojuszników zjadł. Jeden łup, jeden syf, jeden dym, walki czas. Też się wstydzę, kiedy widzę, kto reprezentuje nas. Pierwszy kill, pierwszy wrzas, pierwszy noob, znowu pad. Znowu team przeciwny moich sojuszników zjadł. Polscy gracze tak na ogół są ciągle wyśmiewani. Wszyscy myślą sobie, że jesteśmy pojebani. Stereotyp wytworzony nas zawsze prześladuje. Przez debili większość ludzi srogo pokutuje. Pomyśl sobie o tym, zanim zaczniesz rankeda. Może lepiej będzie, jak swoje konto sprzedasz. Unikniesz porażki, podbudujesz nasze elo. Bo grając bezrozumnie pokażę, że się zero. Pokażmy wszystkim wokół, że Polacy dobrze grają. Nauczmy grać tych, co nas wyśmiewają. Niech ogarną, co się dzieje, kiedy Polak rozpierdala, że przeciwna drużyna powinna trzymać się z dala. Pokażmy wszystkim wokół, że Polacy dobrze grają. Nauczmy grać tych, co nas wyśmiewają. Niech ogarną, co się dzieje, kiedy Polak rozpierdala, że przeciwna drużyna powinna trzymać się z dala. Jeden łup, jeden syf, jeden dym, walki czas. Też się wstydzę, kiedy widzę, kto reprezentuje nas. Pierwszy kill, pierwszy wrzas, pierwszy noob, znowu pad. Znowu team przeciwny moich sojuszników zjadł. Jeden łup, jeden syf, jeden dym, walki czas. Też się wstydzę, kiedy widzę, kto reprezentuje nas. Pierwszy kill, pierwszy wrzas, pierwszy noob, znowu pad. Znowu team przeciwny moich sojuszników zjadł.